za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 grudnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Za godzinę Mateusz Morawiecki spotka się w Brukseli z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Rosja wyrzuca 2 pracowników ambasady Niemiec i 5 amerykańskich naukowców. Węgiel ginął na pniu. Zatrzymania CBA w związku z niegospodarnością w kopalni Pniówek. Za godzinę Mateusz Morawiecki spotka się w Brukseli z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Tematem ich rozmowy będzie polityka klimatyczna i unijny budżet. W południe premier będzie z kolei rozmawiał z szefem Europarlamentu Dawidem Sassolim. W Brukseli rozpoczyna się dziś unijny szczyt. Rząd chce realizować cele polityki klimatycznej, ale z uwzględnieniem naszych możliwości energetycznych i solidarnościowego podziału unijnych funduszy, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Polska ma zupełnie inny miks energetyczny, tak zwany, czyli strukturę pozyskiwania energii niż wiele innych krajów Unii Europejskiej, więc nie można takich samych zasad szybkości wdrażania zmian wprowadzać do kraju, który ma inną strukturę energetyczną niż te kraje, które były po drugiej stronie żelaznej kurtyny i dlatego my jako warunek przyjęcia rozwiązań klimatycznych stawiamy również kwestie finansowe, czyli możliwości transformacji energetycznej, zmiany naszego funkcjonowania pod kątem energetycznym finansowanego solidarnie z budżetu Unii Europejskiej. Rzecznik dodał, że nasz rząd liczy na to, że Polska na realizację polityki klimatycznej otrzyma kilkadziesiąt miliardów euro. Zabiegamy też o równe dopłaty dla rolników. Po to też zabiegaliśmy o to, aby Polak był komisarzem do spraw rolnictwa, aby w ciągu tej najbliższej perspektywy unijnej wyrównały się dopłaty dla rolników, bo nie widzimy uzasadnienia, dlaczego rolnicy z innych krajów mają dostawać wyższe dopłaty niż Polacy. Podczas szczytu mają też być do sierpnia przedłużone unijne sankcje wobec Rosji za agresję na Ukrainę. Tymczasem rosyjskie MSZ poinformowało o uznaniu za osoby niepożądane 2 pracowników ambasady Niemiec w Moskwie. Mają oni opuścić Rosję w ciągu 7 dni. Ambasadorowi wręczono notę protestacyjną w związku z podobnym krokiem władz Niemiec na początku grudnia wobec 2 pracowników ambasady Rosji w Berlinie. MSZ Rosji oznajmiło, że decyzja władz niemieckich jest bezpodstawna. Rosyjski sąd nakazał też deportację 5 amerykańskich naukowców. Nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu w Buffalo zostali oskarżeni o nielegalne wygłoszenie wykładu w jednej ze szkół wyższych w Riazaniu. To nie pierwszy przypadek, gdy rosyjskie służby wyrzucają zachodnich naukowców pod pretekstem złamania przepisów migracyjnych. Grupa profesorów i pracowników administracyjnych Uniwersytetu w Buffalo opowiadała studentom Riazańskiego Uniwersytetu o swojej uczelni i możliwościach współpracy rosyjsko-amerykańskich środowisk akademickich. Rosyjskie służby uznały, że obcokrajowcy dysponujący wizami turystycznymi nie mieli prawa wygłaszać wykładów. Obywateli Stanów Zjednoczonych zatrzymano, przewieziono do ośrodka deportacyjnego, a sąd orzekł, że za naruszenie rosyjskiego prawa muszą oni zapłacić grzywnę, pozbawił ich prawa wjazdu do Rosji na 5 lat i nakazał opuszczenie terytorium federacji. Wcześniej w latach 2017-2018 podobne działania rosyjskie służby podjęły wobec 2 polskich naukowców prowadzących w Rosji badania historyczne i socjologiczne. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 7 osób zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z niegospodarnością w kopalni węgla kamiennego Pniówek. To m.in. jeden obecny i 3 byłych pracowników kopalni, którzy zajmowali kierownicze stanowiska. Mówi rzecznik CBA Temistokles Brodowski. W toku śledztwa ustalono, że kierownictwo kopalni wnioskowało do Jastrzębskiej Spółki Węglowej o wykonywanie różnego rodzaju prac, które w danym momencie nie były możliwe do wykonywania. Na dalszym etapie jednak potwierdzano wykonanie tych prac. Ponadto zamawiano do kopalni urządzenia, które nigdy tam nie trafiły, ewentualnie ich parametry znacznie się różniły od tych, które widniały w zamówieniu. Straty kopalni sięgają 500 000 zł. Na koniec jeszcze apel o ostrożność na drodze. Widoczność jest bardzo słaba. Na skrzyżowaniu ulicy Chełmżyńskiej i Sfaworków w Warszawie samochód ciężarowy potrącił 11-letnią dziewczynkę, która przechodziła przez przejście dla pieszych. Pogotowie zawiozło dziewczynkę do szpitala. Policjanci będą wyjaśniali przyczynę wypadku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia, a na południu rozpogodzenia. Na wschodzie i w Kotlinach Sudeckich deszcz ze śniegiem i śnieg, a na zachodzie deszcz ze śniegiem przechodzący w deszcz. W górach śnieg. Na termometrach od 0 na Podhalu i Suwalszczyźnie do 5 na Nizinie Szczecińskiej. Wieczorem możliwe oblodzenie, wiatr w Karpatach do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

the highway for the engine wars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. The Texas sun. Caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me to the sun dips low. Texas sun. Texas sun. Oh, girl. Texas sun. When I'm far from home, cold winds blow. Stuck down somewhere, folks I don't. Cause you keep me nice and you keep me warm. Wanna feel you on me, can't wait to get back there again. Texas sun. Texas sun. Texas sun. You say you like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me. The sun goes down. Texas sun. Texas sun. Ooh, baby, you're so gorgeous. How about you and me? Take a little trip. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Oh, girl. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? Promienie słońca z Teksasu rozpoczynają drugą godzinę naszego spotkania w paśmie do południa. 13 minut po 10, czas na naszą tegotygodniową płytę najważniejszą. W tym tygodniu naszą płytą tygodnia jest album Ateneum Gra Młynarskiego. Zapis koncertu, który odbył się 19 marca 2018 roku w warszawskim Teatrze Ateneum. Piosenki mistrza w interpretacji fanów, przyjaciół, znajomych, bliskich. Niezwykły wieczór. I zapis tego właśnie koncertu wydano na płycie i ta płyta jest do wygrania właśnie teraz. 71335, pod ten numer proszę wysyłać SMS-y w treść wpisując imię, nazwisko i adres korespondencyjny. 71335, mamy płyty Ateneum Gra Młynarskiego dla Państwa. A ponieważ to wyjątkowy album, wyjątkowa jest także jego prezentacja na naszej antenie. Bo to nie tylko muzyka ze spektaklu, ale i opowieści tych, którzy te właśnie utwory wykonują. Artur Barciś. Kiedy przyszedłem do Ateneum, byłem już 6 lat na scenie, Wojciech Młynarski był już legendą. I nie mogłem w to uwierzyć, kiedy usiadłem w garderobie, którą mi przydzielono i okazało się, że obok mnie siedzi w tej garderobie Wojciech Młynarski. Więc najpierw się bardzo przestraszyłem, bo z takim człowiekiem się spotkać twarzą w twarz i jeszcze siedzieć obok niego w garderobie, to jest dosyć stresujące. A potem się okazało, że bardzo się polubiliśmy i przygotowywałem swój recital na Festiwal Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu i zapytałem go, czy nie ma jakichś tekstów związanych z aktorstwem, bo cały mój recital był o aktorstwie, o teatrze, o filmie, o tym świecie. I on mówi, że coś tam znajdę, nawet coś może napiszę. więc umarłem ze szczęścia. Wtedy już byliśmy na ty. I potem spotkaliśmy się u niego w domu, dał mi kilka tekstów, jedną piosenkę specjalnie dla mnie napisał, więc byłem najszczęśliwszym chyba aktorem na świecie. I to jest to pierwsze wspomnienie. Potem oczywiście w Ateneum oglądałem próby, przychodziłem za kulisy i potwornie zazdrościłem wszystkim kolegom, że nie gram w Chemarze ani w Wysockim, czyli w tych spektaklach, czy w Brelu, które były wspaniałe i które Wojtek reżyserował. No ale tak się złożyło. Potem jeszcze wiele razy razem współpracowaliśmy i nawet pod koniec życia miałem ten zaszczyt, przygotowywałem w Ateneum spektakl składający się z włoskich piosenek pod tytułem Amoroso i Wojtek zgodził się napisać kilka tłumaczeń do tekstów, które nie były do tej pory tłumaczone, albo były tłumaczone źle według mnie i Wojtek to przetłumaczył fenomenalnie i to były moje ostatnie z nim spotkania. Wojtek, wbrew temu, co sam o sobie mówił, był po prostu niezwykle skromnym człowiekiem, był wspaniałym poetą. Owszem, czasami pisał teksty piosenek, ale zazwyczaj te teksty piosenek były po prostu wspaniałymi wierszami. I gdyby nie były piosenkami, też mogłyby funkcjonować jako najcudowniejsza, najwspanialsza poezja. Ja tak to czytam. I Agnieszka Osiecka też jest traktowana trochę jak tekściarka, a tak naprawdę to są poeci, których ja mam na tej samej półce, na której jest Tuwim Jałczyński. Jest taki wiersz pod tytułem Lubmy się trochę, adresowany do wszystkich nas. Ty nas drogo życia prowadź, a my twym pokryci prochem, aby idąc nie zwariować, lubmy się trochę. Rodzinny dom przed laty opuściłem i z miasta, gdzie każdego każdy zna. Jak stałem tak, przed siebie wprost ruszyłem zdobywać świat, nieważne gdzie i jak. Kazałem za forsy moc uszyć sobie garnitur szyk, błękitny mody szał. Troską śmiałem się w nos i marzyłem, by los artystą być mi dał. Już widziałem, jak ludzie przed afiszem przystawali i powtarzali głos: patrzcie, to jest on! Już widziałem, jak portier ciężko dysząc utrzymywał tłum, który pragnąc mnie parł ze wszystkich stron. Uwielbienia szmer zmieniał bez ustanku w ósmy świata tut każde z moich słów, każdą z ról i gaw. Rosła ilość zer na moim koncie w manku. Mogłem kupić fart, nie czekając na lepszy losu traf. Zaproszeń stos przewalał się po garderobie. Już widziałem dni, kiedy liczba ich dosięgała stu. Czytałem je niedbale i myślałem sobie, kto zasłużyłby mocnością swą, zaszczyt sprawił mu. Byłem jednym z tych w tym okrutnym fachu, co poznali smak pocałunków mus, uwielbienia mas. Byłem jednym z tych, co nie czują strachu, kiedy zabrzmi gong i oślepi mnie reflektorów blaf. Garnitur ten od wielu lat już noszę i szukam wciąż, nieważne jak i gdzie, okazji, by zarobić parę groszy. Nikt z moich ról nie śmieje się, prócz mnie. Pociągiem tłukę się w noc na chałtury, w walizkach dwóch od wielu mieszkam lat. Sala półpusta i marne brawka, dwa, trzy. To musi mi zastąpić sławy smak. Nie widzę wciąż ludzi przed afiszem. Na mój widok nikt nie powtarza głos, patrzcie, to jest on. A już jeśli coś na swój temat słyszę, to od nowa wciąż tych złośliwych kwinkin ze wszystkich stron. Gdyby sławę mieć, choćby przez godzinę, próbowałem już i błazeńskich farsk, i ponurych dram. W końcu palto sześć, to nie moja wina, że publiczność wciąż nie rozumie nic z tego, co jej gram. Nieraz się tak zdarzało, że bez braw schodziłem, bo przede mną ktoś umiał wcześniej już tłum wprowadzić w trans. Choć mnie się nie udało, zazdrosny nie byłem. Taki już mam fart, który nie dał mi wygrać żadnej z szans. A mimo to kocham każdą z chwil w tym okrutnym fachu, gdzie spotyka się upokorzeń dno albo pełnię łask. Żaden świata cud nie ma dla mnie smaku jednej chwili, gdy ma oślepić mnie reflektorów blask. Ateneum Gra Młynarskiego, płyty dla pani Pauliny z Zielonej Góry i pana Marcina z Piastowa. Gratulujemy. Looking at the sun dancing through the sky, did he come by you and home? Not the tricks were pulled in a book I read. Zawsze poprawia mi nastrój Elsztat UFO. Podglądam listy od Państwa oczywiście cały czas. anna.gacek@polskieradio.pl. Mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na moim Instagramie, gdzie Państwa zapraszam. Pani Adrianna na przykład, jeszcze odnosząc się do tematu piżamy, pisze, że niestety jest od niej aktualnie daleko, ale z kawą i w takim towarzystwie jest całkiem znośnie. I teraz muszę Państwu opowiedzieć zdjęcie w radiu. Zdjęcie jest wykonane wewnątrz pojazdu komunikacji miejskiej. Nie potrafię rozpoznać, chyba tramwaj jednak. I przed panią Adrianną siedzi i bardzo wnikliwie wpatruje się w nią piękny, mały pies. A z kolei w temacie piżam jeszcze także pani Agata pisze, że w tym temacie właśnie trafione i zatopione. Wyprawiłam dziecko do szkoły, a więc na jedwabną halkę naciągnęłam dres i sweter i hop, po bułki. Potem przysnęłam na kanapie, a teraz trójkę mam włączoną, piżama cały czas przyjemnie pod spodem i w ogóle uważam, że normalny człowiek powinien czasem wyjść z domu w piżamie. I ja się z tym, proszę Państwa, zgadzam. 24 minuty po 10. Ryszard Jaświński. Fajny film. Są w Europie twórcy, którzy konsekwentnie realizują bliskie swojemu sercu kino zaangażowane i nie uciekając w przyjemniejszą dla oka rozrywkę, sięgają wciąż poważne tematy społeczne czy polityczne. Potwierdziła to niedawna premiera nowego filmu Kena Loacha Nie ma nas w domu i potwierdza właśnie obecność na dużym ekranie dramatu braci Dardenne Młody Ahmed. Od lat każdy kolejny film belgijskich mistrzów kina spotyka się z wielkim zainteresowaniem publiczności, niesie ze sobą spore emocje, a często też kontrowersje. Nic dziwnego, bracia Jean-Pierre i Luc Dardenne to ulubieńcy światowych festiwali, a w szczególności już tego kaneńskiego. To na nim, przypomnę właśnie, co nie takie częste, dwukrotnie zostali uhonorowani Złotą Palmą dla najlepszego filmu za Rosettę i Dziecko, zdobywali też wiele innych nagród indywidualnych. Ten najnowszy wyjechał z tegorocznego festiwalu w Cannes ze Złotą Palmą za reżyserię dla twórczego, rodzinnego duetu. Czyli bracia Dardenne znowu nie zawiedli. I znowu też prowokują nas do nieoczywistych wniosków na temat z pozoru tylko spokojnego i ustabilizowanego otaczającego nas świata. Może nie całkiem naszego tu w Polsce, bo trzeba też od razu zauważyć, że rzecz dotyczy przede wszystkim aktualnych i coraz poważniejszych problemów zachodniej Europy. Głównym bohaterem nowego filmu braci jest nad wyraz dojrzały, ale zaledwie 14-latek. To jednak na przykładzie z jego życia możemy obserwować trudności asymilacyjne imigrantów w krajach reprezentujących inną kulturę, tradycję czy wreszcie religię. Nie nowy to temat w kinie, dotyczący zderzenia cywilizacyjnego czy wręcz wojny kulturowej, ale na pewno w oryginalnym ujęciu właśnie ze względu na tak szczególnego bohatera. Tytułowy Młody Ahmed dość szybko porzuca typowe dla nastoletniego wieku młodzieńcze rozrywki. To, co go naprawdę zajmuje, to właściwa dla islamu rygorystyczna praktyka religijna oraz studiowanie Koranu. Choć wydawałoby się, że w belgijskim społeczeństwie żyje mu się dostatnio i dobrze, jego mentorem staje się znany ze skrajnie radykalnych poglądów lokalny imam. Indoktrynowany chłopak nie ma wątpliwości. Celem jego życia powinien być dżihad i temu również w praktyce zaczyna wprowadzać w życie. A my w sali kinowej w coraz większym napięciu patrzymy na to, do jakich konsekwencji ta postawa go doprowadzi. Typowy dla braci Dardenne minimalizm, niemal paradokumentalna forma i pełne skupienie na bohaterze potęgują tylko nasze emocjonalne zaangażowanie. Gorzej, że najsilniej towarzyszące fabule wrażenie to poczucie bezsilności. W pozornej opowieści o dorastaniu i kształtowaniu się światopoglądu młodego człowieka zawarta jest metafora problemów zachodniej cywilizacji z radykalnym islamem. Po obejrzeniu tego niejednoznacznego filmu, tym bardziej staje się oczywiste, jak trudnych do rozwiązania. Warto jednak o tym wcześniej pomyśleć. Młody Ahmed, braci Dardenne, od kilku dni w naszych kinach. I tried for you. Trying to see through walls. Touch your head to pour your thoughts into my hand, but now I can't. Say, isn't it strange? from strangers again. Typowana przez brytyjskich krytyków muzycznych i przedstawicieli branży fonograficznej na największą sensację właśnie brytyjskiej muzyki w roku 2020. Celeste. I'm only happy when it rains. Only Happy When It Rains, zespół Garbage, muzyka z ich debiutanckiej płyty. Płyty, która za kilka tygodni zacznie już obchodzić swoje 25. urodziny, bo to będą płyty z roku 95., które będą szczycić się taką właśnie piękną liczbą na koncie. Ale nie tylko z tego powodu dziś w dopołudnia zespół Garbage i ich muzyka. Kolejną z takich płyt jest Jagged Little Pill. To nie jest debiut Alanis Morissette, ale to jest płyta, którą ona pokazała się masowej publiczności. I to jak? I Alanis postanowiła w przyszłym roku, roku właśnie jubileuszowym tego albumu, świętować jego wydanie trasą koncertową. Ale to, że ona pojedzie w trasę z tymi piosenkami, to nie byłoby dość. Postanowiła zaprosić także kilka wspaniałych kobiet tamtych czasów na tę trasę, na wspólny wyjazd po całej Ameryce, przynajmniej na razie, i na cudowne wspomnienie chwil, kiedy kobiety były bardzo charakterne, bardzo niezależne i bardzo popularne w muzyce masowej, chociaż wcale nie były takie miłe i przyjemne. Lektura wywiadów Shirley Manson z 95 roku. To jest czysta przyjemność niepoprawności politycznej i tego, co to znaczy być kobietą, która ma swoje zdanie. Zatem do Alanis Morissette dołączą na tej trasie właśnie Garbage oraz Liz Phair. Rocket Boy, Liz Phair. Liz Phair w 95 roku, kiedy Alanis wydawała swoją słynną płytę, miała już na koncie dwa albumy, Exile in Guyville i Whip Smart, i szczególnie w Stanach Zjednoczonych uchodziła za naprawdę ważną postać kobiecego rocka, kogoś, kto bardzo odważnie pisze w tekstach właśnie o bardzo też intymnych i takich kobiecych sprawach, a przy tym jest kimś, kto tworzy sam swoją muzykę, i tym Liz wzbudziła, szczególnie swoją debiutancką płytą, ogromny szacunek amerykańskich recenzentów. Zatem mamy Garbage, mamy Liz Phair, czas na Alanis. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. I'm high, but I'm grounded. but I'm wise. I'm hard, but I'm friendly, baby. I'm sad, but I'm laughing. I'm brave, but I'm chicken shit. I'm sick, but I'm pretty. Pamiętam jeszcze moją kasetę z Jack Little Pill. Jedną z wielkich przyjemności życia jest, jeśli zna się te piosenki bardzo dobrze, zabrać je ze sobą w podróż samochodem, koniecznie samotną, dla dobra współtowarzyszy podróży i po prostu wszystkie je odśpiewać na głos w samochodzie. Hand in my pocket. Jeszcze dzisiaj w dopołudnia zagramy raz obok siebie te trzy panie, także dlatego, że cały czas biję się z myślami, czy ja nie mam przypadkiem ochoty zobaczyć ich w przyszłym roku wszystkich trzech na scenie. Ale jeśli już jesteśmy przy koncertach, to teraz zdecydowanie bliżej i zdecydowanie mniejszym wyzwaniem logistycznym, ale taką samą przyjemnością, jeśli nie większą, jest niedzielny koncert WW w Palladium, w klubie Palladium w Warszawie. Mam dla Państwa zaproszenia na ten koncert. Proszę do mnie pisać w tej sprawie. anna.gacek@polskieradio.pl WW w tę niedzielę w warszawskim Palladium. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. No i oczywiście, tak jak się spodziewałam, bilety rozeszły się błyskawicznie, już odznaczone w mojej skrzynce pocztowej osoby, które za kilka minut otrzymają ode mnie wiadomość, że widzimy się w niedzielę w warszawskim Palladium na koncercie WW. Za 12 minut 11. Wczoraj w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu odbyła się prezentacja pomysłu budowy pomnika Adama Mickiewicza. Jego projekt powstał 95 lat temu w Wilnie, a dlaczego do tej pory nie został zbudowany, o tym opowie Gabriela Dormetko. 31 października 1924 roku odsłonięto w Wilnie makietę w skali 1:1 pomnika Adama Mickiewicza, autorstwa znanego przedwojennego artysty Zbigniewa Pronaszki. I na makiecie się skończyło, bo właściwy pomnik nigdy nie powstał. On nie powstał, bo to miał być pomnik z żelbetonu. A więc konstrukcja bardzo trudna. Adolf Józwenko, dyrektor Ossolineum, jeden z inicjatorów budowy pomnika. Ale postawiono go, makieta była drewniana, a więc on powstał, ale to był taki, nazwijmy to, prototyp. No ale było też odsłonięcie tego pomnika, pomnik stał u brzegu Wili, cieszył się dużym zainteresowaniem, ale w 1939 roku doszło do strasznej burzy w kwietniu, wielka wichura, grzmot uderzył w ten pomnik i on spłonął, w ten czas uległ dewastacji, został zniszczony. No wiadomo, w 1939 roku wybuchła wojna. Sprawa poszła w niepamięć, jak gdyby zmieniły się granice państwa polskiego. Projekt pomnika Mickiewicza, wykonany przez Zbigniewa Pronaszkę, jest uznany za jedno z najwybitniejszych osiągnięć w dziedzinie rzeźby okresu międzywojennego. Dlatego też powstał pomysł ostatecznej realizacji wileńskiego projektu we Wrocławiu. Liczący ponad 12 metrów wysokości, betonowy monument ma stanąć na terenie Parku Szczytnickiego. Wrocław jest tym miastem, w którym jest bardzo wielu mieszkańców, zarówno z południowo-wschodnich kresów, to znaczy z Galicji, z Wołynia, a więc i ze Lwowa, ale także z Litwy, także z Wilna. Dlatego każda tego rodzaju inicjatywa, która przypomina historię okresu międzywojennego, budzi żywe zainteresowanie. Wrocław jest miastem, które do polskości wróciło po wiekach. Jego historia nie jest przeładowana pomnikami, obiektami upamiętniającymi jej polską sztukę i architekturę. To jest zupełnie inna opowieść. Dlatego też chcielibyśmy, ażeby przyjeżdżający do Wrocławia turyści, a jest już ich bardzo dużo, żeby ci ludzie, którzy oprowadzani są po Wrocławiu przez przewodników, który im najczęściej opowiada niemiecką historię, bo co jest najbardziej widoczne, obiekty, które powstały w różnych okresach historii Niemiec. Więc bardzo się cieszymy, że w jakimś tam stopniu też pokażemy, że ta polska ludność, która przyjechała w ten czas do Wrocławia, przyjechała z własną historią, z własnymi tradycjami, także z własną historią sztuki, architektury. Kiedy możemy się spodziewać, że ten pomnik powstanie? To jest bardzo trudne pytanie do odpowiedzi. Chcielibyśmy, żeby w ciągu, no powiedzmy, 2 lat pomnik powstał, ale czy nam się to uda, to będzie zależało od tego, jak będziemy skuteczni nie tylko w pozyskaniu sympatii opinii publicznej, ale także w pozyskaniu środków na postawienie tego pomnika, bo to nie będzie tanie przedsięwzięcie. Artystą rzeźbiarzem, który zgodził się wykonać w oparciu o zachowaną dokumentację pomnik autorstwa Zbigniewa Pronaszki, jest profesor Zbigniew Makarewicz z Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, uczeń Ksawerego Dunikowskiego. All that we know now.